أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي جسنو تربرام نغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسالكو كيناو لول مبوك جي باتاي نوغي سي سوره الانعام باذن الله تبارك وتعالى ني جيل تي جوروم بني ايا ايا 74 75 76 77 78 79 جوروم بني ايا يي sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juram ben mbir bi ci ñeek moy inkaru shirk ala ahlihi sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi xamal di ñu jangal ci ay nek sunu kanam bañ gi nga xamne bañ nañ ko bokalé waye ak ñuñu bokalé nekul rek bokalé en tant que tel mom lañ bañ ci islam waye même ñi def jëf ci nit ñi koy def dañ lan duggal ci bañ gi nga xamne islam bañ nako wa adami iqrarihim walau kanu aqraba an-nas ila al-mar'i ak ñakaleen reconnaître don tane ñoñu di bokalé daño nek ñu jégué kumu mëna doon mo xam ab yonent nga mo xam ab borom xam xam nga kenn ku nek ci ñun nek julit am pass pass bu wër waro nangu bokalé waro nangu ñi bokalé lolu ak ku mën doon don tane bay la don tane nday la way jur bu jigen wala way jur bu goor wala fami wala askan wala dom wala xet waro nangu bokalé waye waro nangu ñi koy def lolu moy li ñëk liñ wara jang ndax xam ngeen bokalé lan mo ci position islam lan la ci alquran wax moy bakkar bi gëna reuy bi nga xamne nit bu ko déwalé ëlëk té tuubul kenn duko jéggal yowmal qiyamah borom bi subhanahu wa ta'ala wax nañu ne képp ku bokalé yow yalla aramal na sa tour ci wa aljanna borom bi wax nañu ne bakkar yépp dina ko balé bam dess bokalé borom bi joxogn ne yonnati bi alayhi salatu wassalam baram ne ko so bokalé say jëf dana yaq kon bokalé baxul ñaarël bi moy fadlullahi ta'ala wa tafaddulihi ala man yasha'u bil hidayah al mawsula ila a'la darajatiha bokku na ci liñu jang tay ngeneel xéewali yalla tabaarak wa ta'ala yi nga xamné du dañ mom yalla subhanahu wa ta'ala diko dotti diko sotti mu nek ay waame yuy walangan ala man yasha'u ci kuko neex bil hidayati ci diko jubal sunu borom mo yor njub ci loxom la la nek gis ngeen mu wax yonnati bi alayhi salatu wassalam innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha sunu yonen sunu borom mo yor njub ci loxom mo koy soti diko def ay xewal diko def muy lu walangan lo xamne kuko neex mu daal la ci jotal yegal la ci daraja yu kawe ya mom njub kon doomu adama dañ ko ne mu gor gorlu mu jema jaar ci yoon wi ndax sunu borom neena wal lazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ñepp ñi gor gorlu jema jaar ci yoon wi dina len ci tek kon dañ la ne gor gorlu amma njubal bopam deug nak ci loxo yalla la nek yahdi man yasha yi dilu man yasha ku mu neex mu njubal la ku ko neex mu setan la ci mandute mom yalla nga daldi sanku lol dañ ko jang dañ jang tamit matlabul yaqin wa annahu min ashrafil matalib wa a'azzuha ciakutef gi nga xamne ut gi nga xamne doomu adama warna ko ut moy yaqeen doomu adama am yaqeen ci yalla lele nit ñi dañ am dañ nek ay julit nek ci islam lele nit ñi dañ am iman waye lan mo len di manke delu watal ginaaw ye ñaan ñam delu wal len akay lan mo len di manke moy yaqeen nit ñi souvent duñ am yaqeen ci yalla day am ngeum nak nek julit mais am ci yalla koulouté moy dess nga wolu yalla comme ni yaayu ibrahim yaayu musa wolo won yalla nga am dom mu nek lire legui la judd ñu ne la duggal ko ci caisse caisse gi nga duggal ko ci dex ndax xel nanguna lool xel nanguna lool dama len laaj waye yaqeen la yaayu musa am yalla mu neko inna la radduhu ilayki dina la ko dello man yalla duggal defal limalax man yalla na la ko dello mu am confiance am culte ci yalla mu dem def lool est ce yalla dello nako wala dello ko ha dello nako kon lele doomu adama yi dinañ am nek ay julit dinañ am iman mais duñ am culte ci yalla duñ ko wolu te nak ku amul yaqeen mom moy xam mo xamne mo gëna tedd ci mbir yi loolu mom boko amul ci sa diine moy ba nga xamne sa ngëm yalla dess na una wayu timmu bi tafakkuri wan nazri fil ayat loolu nit nak lay amé koluté ibrahima laaj na musa sunu bo astaghfirullah sunu borom ne ko won ma noy dekkile ëlëk yawmal qiyam doomu adamay yalla lim ko poser question moy awalam tu'min khana gemo khala bala walakin liyatma'inna qalbi gis nga pour ma am conscience ma am yaqeen bu leer lo rek la ci bëgg kon yaqeen ngi nonu likoy maye moy khalat ak di xol ci aya yalla yi di khalat ci aya yalla yi di khalat ci univers bi parce que ngeum yalla likoy joxe moy ñaar al adilla al aqliya wal adilla an naqliya lol moy woné iman moy woné ngeum yalla kiko bëgg am ci ñaari mbir lañ ko bëgg dimbalé pour mu am ko bu ci ñëk moy ci tektal yi nga xamné xel rek mo koy joxé ñu dal la koy won jaarale lu fi ci xel ba nga xamné yalla moy kenn benen bi moy ñu indi la ay texte yalla néna yonent bi néna borom xam xam yi nénañ ba mu ne keng daldi leer nañ ci yow kon li maye yaqeen te moy am culte gu wir ci yalla moy khalat ci aya yalla yi waye def ta amul setantal bu baakha baax ci aya yalla subhanahu wa ta'ala ñentel moy istibdal bil hudus ala al wujud as sani al hakim wa huwa allah azza wa jalla moy tektal dalail yi nga xamne yalla joxe nako bil hudusi ala al wujudi li nga xamne sun borom subhanahu wa ta'ala moko amal muy lu ne fang ci sunu kanam ñukoy tek beut guddek beccëk muy lu sosu lo xamne dañ ko créer te kiko def moy as-sani'ul hakim moy ko xereñ ki créateur bu xereñ bi moy bind kat bu xereñ bi chaque jour duma dinaay faral di wax fi doom adama day ñew jël peinture jël tableau jël ben tabouret bu ndjol mu dem taxaw ci wetu geej gi peinture am yoy mu jaxase ko yu bulay yu weex yi def ci luko neex taxaw ci tableau bi peinture ko bamu rafet te limu gis ci digënté asaman bi ak suuf seek ndox mi ak geej gi bateau yi gaal yi nit ñi lol dong la defar kenen ki daal di ñew côté bi ci all bi daal di indi momit ay garab ay nangam ay nangam ay nangam taxaw di xol rek su paré ñu tek tableau yi diko exposer ñu na tableau yi dañ koy jaay ñepp taxaw suñ ne 1 million nga deg ñu ne tuuti na 2 million tuuti na ñepp jommi te pourtant ñoñu def ko ci li yalla def lañu xol defar ko ñun ñukoy xol guddé beccëk ñun jommi wuñu ñu dessiné ko ñukoy xol jommi wala ñun ñi ngi ne taxaw diko xol ni jomi wuñ biñ ko dessiné ñu ne kay leen ngeen set ko ñepp daw jaral leen bay seen liggey bay seen lepp jaral ci fay ay xaaliss yidul jeex pour jënd table bobu yobbu ko sa kër te pourtant sa yo xé waji limu dessiné yang koy gis mu ngi ni taxaw sa kanam mais lan motax moy ñaka def ta amul biñ doon wax legi legi te lolou limuy tek moy nit ki suraful taamul def ay satantal ci aye yalla yi moy du am ngam sunu borom lepp lim bind lepp lum defar kuko xor rek waru kuko xor rek gis ne yalla moy yalla ba ci sunu bop lolou da yalla bimu ñi won aye yi diñu won aye yi diñu won aye yi xol len asaman xol len suuf xol len geej xol len jeeri xol len rabbi xol len ba sax yene say mu ñi orienter ci ay mala yu ndaw yalla mindeef mi gëna lott ci aduna yambaré gëna yambaré sax yalla def ci joxe misal muy lan ah yo boko ëfé mu daanu soko laal ak sa baram mu pacc yo ñaata la flam lool nga gis yo ñaata bëd lam ah ñaata bëd la yo am ñaat tank lam ñaata keur lam ha Allah suñu fi joge tay ñepp dars bi ni ñewat ku nekk bo fi joge nga dem gëstu ji yo ngeen xol mindeef momu tuddu yo ci ara mu tuddu al ba'uda ngeen xol ndeke du azar yalla diko tuddu ci alquran yalla deful dara ndax azar te yalla xolal yo num tuddé ñu na am na ñenti bëd yo est ce que mus nga gis bëdi continue bi mo sa gis bëtu yo fan la bëd yoy nek motax fo dugg bo duggé ci juroom ñaar fukki sank sax ñu ne la ñun mëno ñi dugg fekk la fof bo pompé ñu ne la ñi dugg fekk la fof da ngay pompé ba sonn tak sank ba sonn yo dugg fekk la ci biir sank bi wa mat la Allahu akbar sunu borom dal moy borom mbiri bes bu nek mu ñuy won ci lepp nak mu ñuy wone mom moy yalla te mom dong mo xam lim bind ba legi ñun ñi ngi dund amna rabbal yo xamni xamu ñuko mu ngo benen bi moy sunnatul tadarruj fi tarbiyah wa ta'lim gis nga dafa am ben yoon ben règle bo am ci aduna moy yoon wo xamne yoonu entraînement la bis bu nek ci yar ak jangale gis nga yar ak jangale ñikoy def suñu xereñul ñañuy jangal duñu am xam xam ñañuy yar duñu yaru kep kuy jangale te xereño kep kuy yar te xereño amo xam xam xereño ñi nga yar duñu yaru ñi nga jangal duñu jang duñu jang ñom motax gis nga suñu borom jalla jalalu buy jël yonent diko yonni da koy entraîner da koy muñlo da koy xamlo lool mo waral téré yi yonenti am ay téré malaka yi malaka encadrer len di len indil wax yu ñuy jox doom adamay legi nak ñun su fekente ne dañu bëgg jangal suñuy doom dañu bëgg yar suñuy doom yow mi nekk borom kër ci kër gi nga bëgg jangal xalé bi yar ko fekk yow lolu nga bëgg def amo ci xam xam xamoo nu ñuy yaré sa ponkalu bant nga yor rek ak sa kurpañ ak ay saga di mbëk di door no boy bi door nako ba may bëgg dé quoi legi dafa dër kiss fekk du lolou ben borom xam xam dafa dend ak ben way dafa gané ci ben serigne buy jangal talibé bi serigne bi di wulli talibé bi pour mu jang suko dooré rek gan gi ne ko ar-rahman allama al-qur'an su dooré talibé bi gan gi ne ko ar-rahman allama al-qur'an da yalla moy jangalé yalla moy xamalé al-qur'an du ay yat tay njumte gi ñi gëna def bi ci gëna reuy moy japp nañ le nit pour mu wacc alcorane dañ ko wara door bam dé wala mbolem genn wal ñi wacc alcorane dañ na la xolal sama cicatrice bi xol gombi yat lañ ma fi door ben mbol dé lolu musiba la nit ki mën nañ ko jangal mën nañ ko yar sans ci sama whatsapp dañ may yonne ben ay bind ben oustaz bu nekk ci bir classe di jangalé muy jangale ba ci ag mu ne xalé yi lan ngeen bëgg nek ben xalé yëkë ci loxo ne ko président de la république mu ne kenen ku ne ko ministre mu ne kenen ku ne gendarme mu ne kele ne douanier mu ne kele mu ne militaire mu ne kele mu ne directeur général mu ne kele mu ne sahaba ni sahaba yow sahaba nga bëgg nek mu ne waaw xalé yi daal di ré xam nga ñu luy sahaba seigneur bi ne tek bu reclamation jot mu ne xalé yeb genn leen mu ne xalé bobu wax sahaba la bëgg nek kayam togal mu tok mu ne ko yow lu tax nga bëgg nek sahaba mu ne ko parce que guddigu nek bala may teud sama yaay dina ma jangal hayatu sahaba dina ma defal benn dundu kenn ci dundu sahaba yi mu ne motax ma bëgg leen ma bëgg melni ñoom xam nga xalé bobu ñu ngi koy yar han xalé bobu ñu ngi koy jangal wala lolu moy éducation nit ñi yoy lañ bayyi ñun ñi tok fi kan ci ñun mo am dom guddi jot bi ngeen réré ba paré ngani ko kay mu ñew nga jangal ko kenn ci dundu sahaba yi budé jigen la nga jangal ko kenn ci dundu sahaba ya di ñun la lañ kan lañu jangal suñu dom yi ki wiri wiri lañuy bayyi ak suñu dom yi guddi ak rinum tribunal mo tax lu xew du ñam résultat ñu am résultat lolu moy wax ci kon ñi jangalé ak ñi yar il faut ñi def ta daruj def ay test diur ay pexé olof yi dañuy wax né fourne bu teuhatak seb bu teuhatak nu né lañ koy jéma talé bo yoron kërign nga wara togg wala nga wara ataayé nga soxlal safara nga yor kërign kërign gu toy yor nga almet almet baangi ni waye kërign gi da toy noy def da nga ay pexé di nga keuyit di nga outil essence di nga outil pétrole di nga outil bande di nga ñax bu waw lu nekk di nga ko di nga coop pour rek lan nga bëgg pour naw na kërign gi tak ku yar tamit non ngay mel tay da ngay jaar yoon wi suba nga jaar yoon wele suba nga teural ben programme suba xolal jigen bi yar domam ne ko dom muna ko sa yo saga wala nga wax lu bon demal nga galax ndiko ci dama nga jappi sa njapp tojna saga day yak njapp demal sa yo saga rek demal nga jappi xolal kok xolal kok nuñ ko yare motax lele yaay yi ñoo yor yor yi ñoo yor yar yi képp koo xam ne sa kër bàyyi woo fa yaay joo xam ne day yar sa doom bu yeboo nga xam ne am nga problème moo tax ñu war a tànn ay soxna yu ñuy takk sinon rek dañuy am problème ci suñuy doom maa ngi ak sama warsa benn xale buñ ma wa envoyé xale bi di julli def yaramu neen xale bu ndaw amut un an la am xaw ma di julli silibu neen la def waaye di julli un an la xale bi am te day xabdu di jàng daal di sujjoot jógaat taxaw xale bu am un an di julli ah kooku dañ ko cee yar daf koo gis kooku dafa gis ndey mag bàyyam di ko def bu doon dafa gis ñuy fecc nu ñu def xale bu tuuti la tuuti bu ndaw un an la am di taxaw di julli nii ni di julli kooku dafa gis ndey mag bàyyam di ko def su gisoon nu koy def lu muy def faqidu shay la yuti ku amul do maye ku yarul mu no yare benen bi ci tegu moy wujub al baraa min ash-shirki wa ahlihi fi wax ci tambu la waté fala daano moy dafa yell ci ñun ñu bayyi bokale ak ñi bokale bayyi bokale complètement ndax da yaq jaamu yalla ñu bayyi ñi bokale wala waye mbir mi so xamul li ngay bayyi doko mëna bayyi ki bayyi bokale moy ki xam lan moy bokale waye bo xamul lan moy bokale ndax di nga bayyi bokale da ngay nek ci bokale gudde becc defa ne yang ci diine fekk li nga nek dara baxu ci kon mbokki julit yi lolu moy sunu dars tay no ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu degeural sunu lamiñ ba duñu tarxis ma baye cheikh bi mu jangal ñu ay wa iz qala ibrahim li abihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بارك الله فيك جزاكم الله خيرا ما يلا فيليو بقي سنو بروم سبحانه وتعالى دنيول دنيو جوخن baram ci leral mbiru ga yoy ñoy nga xamne dañuy bokalé yalla lolo taf suñu borom subhanahu wa ta'ala mu orienté tay suñu yonent indil ko lenn ci njubam diko ci leralal ay mbir ci mirum bayam bi di ibrahim alayhi salam suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne wa iz fatalikul قال بام وخه ابراهيم ابراهيم خليل الرحمن ابن آذر من اولاد الصام ابن نوح عليه السلام ابراهيم خريط يالله لا خريط جو خامني sunu borom subhanahu wa ta'ala mo tan ibrahima nek kharitam ibrahima tanul nek kharitu yalla la la yalla wax wattakhazallahu ibrahim ñaar la nak yu bokul yu nuro yow nga bëgg ak ñu bëgg la ban mo doole ñu bëgg mana ibrahima yalla ko bëgg allahu akbar mu nek grade bu reuy واتخذ الله ابراهيم خليلا مباكي تاي كوما كي سالو بغون واخ سا تور جورنال اوفيسيال ني генيكو генني سا فوتو ني نه بريزيدان مو لا بغ لو ген ياكار سي كوغو ها بو ليغيي لون بو ليغيي لون بو امول اوتو بو امول كير wala rek pourquoi parce que kharitu president day deg mu ne president sama kharit la ana ben way ci deg na fani bu def bu wiri dem ci nguur gi mom lolou do ne president sama kharit la fu mu tok rek mu ne president sama kharit la ndaysan wa legui nak ku nek kharitu yalla dañ ngeen xalat ci mom han ko xamne yalla ci bopam moné diw mi sama xarit la Allahu akbar mom ibrahim gor gu tuddu azara moy bayam azara momu dafa bok ci domi sam momu da bok ci domi nuh lan la yenent ibrahim mi mom ngeen deg ñu tudde ko abul anbiya moy baye yenenti ibrahim turam bi maana al ism ukhtilifa fi turbi dañ ci wuté ci ciosanu turbi ñen ñu ne turbi turu arab la asluhu arabi wa minhum man yara anna asluhu kirdi wa huwa al arjah ñen ñi dañ ne turu ibrahima arab la ñen ñi ne dono turu kird la turu arab té lolu moy li leung ibrahima dafa nek yonent bo xamne mom mo upp lu yalla tuddu turum ci alquran ibrahim alayhi salam turum liko yalla tuddu ci alquran mo upp turu yonent yeb ñaata yon la yalla tuddu turu ibrahim ci alquran ko xam rek am montre tafadal 120 fois kenen d'accorduma ci yow de d'accorduma ci koko wax 100 de kon xam leen tour ibrahim ñaat yon la jam fa yalla wax na hein musa mo ci teggu ibrahim mo musa mo ci teggu adadu ayat aye ni wu aye yalla wax turu ibrahim 52 aya la ci 25 sar baqara la tambale mu ngi yem suratul a'la nyaata yon 69 fois yalla di turu ibrahim ha yalla neena ibrahim mi rek inna ibrahima kana umma suñu jele nit ñi seen ngam yalla yeb ñu tekko ci blanche ñu jël ngam yalla ibrahim kessa tekko ci blanche ibrahim mo leen gëna gëm yalla wallu sunu morom ha motax ñu tedde ko imamul muwahhidin ñi ne ñi am tawhid yeb ibrahim moy seen imam ëlëk yowmal qiyama allah te loolu leen koy won moy ay nek sun kanam borom neena ba isfatalikul qala bam waxe ibrahim turbi mu ngi tek abun rahim baye ju bari yermande moy ibrahim abun rahim ñaari mo lañ ko leen mu nek ibrahim abun rahim ibrahim bam waxe kala don waxal li abihi bayam azara non la tud amna sax ñuy wax ne ibrahim azara du baye ibrahim waye alquran mo ne baye ibrahim mu ngi tuddu azara lan lak ibrahim wax atattakhiz asnaman alaha wa yow bay yow da ngay jël xërem yi def len ay yalla asnam jamut sanam moy tamasil min al hajar aw min al hatab aw min al hadid bay da ngay jël xërem yi jaamu len def len yalla nga yendo len yat nga dem ut garab dag ko wer ko bamu waw nga ñew yett ko def ko yalla wala nga dem jël xeer yett ko def ko yalla wala nga dem jël weñ soudé ko bam ne keng nga def ko yalla wa ba yow no meuna jappé xërem yi diko def yalla lool nak ay façon la dem gaay lu ñon def ay xeer ak ay band ak ay lan tay lan la ha tay ay façon ñi nañ doon samp ay bant ñi di samp ay xeer ñi di samp tay amna gaay yo xam duñ samp waye so duggé seen kër rek xam ñi fuñ bok ndar nga naan teul ra gis ngandum photo ci buddu kër gi wala ci bir salle bi wala sax waaji ci dënnam bi mu tak fa ben photo moy asnam yi rek moy sanam yi moy xërem yi ben la rek waaw ben kessa la ak yenen ak yenen ibrahima nak bimu gisee bayam di yatt affaire yi def ko yalla muné ko atattakhiz asnaman aliha yow bay da ngay japp xereem yi def len yalla papa yi ne tek muné ko inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin bay yima gis dal moy yow mi yak sa nit ñi ci reer ngeen nek di ngeen reer fi udulin an tariq al haq da ngay na jeng yoonu deug bi ndax dal yalla deug deug waru nek xeer waru nek garab waru nek weñ wuñu yatt yalla wess na fofu kon yow mi wër yalla ci ay bant ci xeer ci ndox ci yeugal ne da nga jeng wolis yoonu deug gi yalla wess na lolu wa kazalika nonu ibrahima gis nga amé conscience ibrahima bimu juddo nek lire xam ngeen ibrahima dañ ko don wër bala muy judd namrud dafa newon xalé jigen bu am dom ray len ko comme na firawna musrawna don def yaay ibrahima bimu yegene dafa eumb mom namrud sax nim defon mo gëna dangereux mom da jël goor ñep gënne len dekk bi yobul len ci Allah ba ne goor gu dugg ci dekk bi dañ la ray ben goor bu mu fi dugg jégué jabaram xam nga firawna mom dafa bayi won goor ñe jigeen ñi nek waye mu ne ku fi jur dombu goor ma ray ko namrud mom xam nga num def da ñew ci biir dekk bi da ne ana goor ñi keur gu nek ñu genn pa bi mu taxaw fe ñu dajale len ñom ñep yobu ci Allah bi nak ku dugg ci dekk bi de lu tax ñu ne bayi len seen jabar yi ben gis ben bis bayi ibrahima da di yolle ko da di ñew ci keur gi da di reer da di sey ak soxnam delu wat yalla def mu eumb ndaw si eumb xam nga programme yalla nit munu ko surveiller yalla bu jele programme nit munul fank programme bobu nit touti na ci teye programme yalla ndax nit yalla ko bind kon nit naka lay teye programme yalla ñi dof ci aduna ñep moy ñi yaakar ne ñun ki buñ ko rayé wala ki buñ ko fi jele wala ki buñ defé ni wala li buñ ko defé ni liñ bëgg dina am dede da ngay nax sen bop ñaata yonent lañ ray nax diine bi taxawna ñaata borom xam xam lañ ray nax diine bi taxawna ñaata nit lañ ray ñaata nit lañ tuumal tej leen ci kasso nax diine bi taxawna ki dof moy ku ne ki suma ko teje wala ma ray ko wala ma wala diine bi dana taxaw diine bi day gëna continuer yalla bu fi jele ki dana fi indi kuko gëna graw xola zakir nay fani la lañ wax ci mom dañu la joon wax ne bu didat dewe ken dootul am ku melni mom di toublo chrétien yek nangam ah zakir nayek ñew tay gi police interpol ñone terroriste la fuñ ko japp nañ ko indi ko xamne conférence am duko def ci jakk duko def ci salle ci stade rek xejul ci jakk stade lay def conférence limu toublo ci ay nit ken xamul nu toll ci aduna indien la Zakir Naik han lim tublo fim nek ni même ministre français bi tan da ko genné ben stack néna ni ñuy tub ci musulman yi français bi ñuy tub da ko 4000 ñoy tub par an ah parce que di islam moy deug c'est que moy li ndaw si waxon rek biñ ko wowe ci ben cérémonie islam indi ay borom xam yendo leral ba ngon ndaysan ndaw si jog ñaan kaddu ñu ne ko bismillah mu ne man de li ngeen di wax dama jaxle gaay ne ko lutax nga jaxle mu ne yeen li ngeen wax ni est ce deug réellement moy islam gaay ne ko wallahi lool la mom ne ci téré mu ne kon yeen bu ngeen de di ngeen dajje ak yalla ñu ne ko luñ def mu ne ngeen yor lu leer lu melni lu rafet lu melni ngeen bayyi nit ñi di dem safara kon yeen am ngeen responsabilité moy wax bi manal l'islam moy lo xamne mo ñew di sevé moy gal gi ñew di sevé aduna bi waye nak ñiko yoré diko jow ak capitaine bi ño xamul manam moy julidi ño xamul islam lolo tax islam am problème parce que julidi dundu islam bi xamuñu islam madama julidi dundu islam bi xamuñu islam kon islam day am problème né islam kessé en tant que tel mo ñew pour sevé aduna bi parce que programme yalla la buñuy dund ci kaw suuf ndessane kon mbok julit yi war nañu wessu tay fiñu tollu ci jaamu ay xërem mune inni araka wa qawmak fi dalal mubin bay gisna la yak say nit say mbok ñi la wër sa dëkk bi nga dëkk ngeen nek ay nit yo xamne da ngayena jeng joge ci lu wër dem ci lëndëm gis nga nit su bëgge am iman da fay xalaat ci mbind fi Allah wa kazalika nuriya ibrahim malakut as-samawati wal ard non la woné ibrahim programme bobu ma ngi len don wax sank ibrahim bi mu juddoo yaam ibrahim def yaam de ka jur rek bëgg jog ibrahim ne krap ci loxo bi ne ko yaay kuma mom kuy sama borom mu ne ko man mu ne ko yow kuy sa borom mu ne ko sa bay mu ne ko sa bay sama bay kuy boromam mu ne ko suñe nga laaj ko ba bobu lir ñu ko jur bay ji yaay ji daari communiquer ak bay ji ne ko man ragal na xale biñ doon wax mako jur de mune lutax mune kañ dem nga set ko neub wala namrud diko gis diko ray bi ibrahim ñewé mune ko mo ngi ni ibrahim ne tey ci loxo bay ji ne ko bay man kuy sama borom mune ko sa yaay man kuma mom mune ko sa yaay mune ko sama yaay ko mom mune ko mako mom mune ko yow kula mom mu dal dikoy fess ne ko lolou du laju xalé benen bi daf ko ne man kuma mom mune ko sa yaay sama yaay ko mom mune ko mako mom mune yow kula mom mune buru dekk bi mune buru dekk bi ko mom fu mu jëm cialale bi na dem rek fa la jëm Allahu akbar mara yalla muné nek nonu la woné ibrahim malakut samawat wal ard gouverner bi yalla gouverner asaman ni mu tollu ak souf lepp yalla dal dikoy won ibrahim lutax wali yakuna minal muqinin ngir mu nek ko xamné conscience am imanam da nan keng tranquille dara dotu ko titel dara dotu ko jaxal ci aduna wala yalla won ko malakut samawat wal ard gay kuñu won asaman lepp bamu jeex tak won la souf yep li ci nek bamu jeex li nek ci digeunte bi lepp nga xam ko ndax di nga jaxale ti ndax di nga tite ti lu sunu borom nak waxna li tax mu def lolou mu won ibrahim malakut as-samawat wal ard lutax wal yakuna minal muqinin ngir mu bok ci ñi am yaqeen Allahu akbar motax ibrahim ngeemum gi ne ken ken mu ko changer lu nek sunu borom subhanahu wa ta'ala def lo nako ibrahim waye ngeem gi ne ken falamma janna alayhi al-layl bi guddigi joté ba lendem janna alayhi al-layl ay azlama bi mu lendeme da di guddi ñool ibrahim ra'a kawkaban fi mu teud ci eut bi musen bi diiw kawkab ndaysan bi mu seené bi diiw bi mu ci xalaat di ci xalaat di ci xalaat di ci xalaat di ci xalaat ba ci yag qala haza rabbi mune man li moy sama borom ibrahim fan la départ lan la bayyi xërem yi mu gis bayam di yett mom d'accordul xërem yi nek yalla ndax lutax yow yaay jël xeer bi yatt ko defar ko bamu rafet peintir ko defar ko beut defar ko tank defar ko loxo ba pare nga delu ne ko ya rabbi te ya ko defar wala mune man li dal amna riwaya yo xamne dañu ne ibrahima bayam da don jaay yalla yoy mom da don jaay da ko ne damal nga jaay ci li lañuy dund ibrahima day jël jaar ci mbeddi nan kuy jënd lu ko dul jëriñ ngi na way ndé ngeen xalé bi limi wax kuy jënd lu ko dul jëriñ ni wax ah su nit ñi déggé lool est ce dañuy jënd wala duñ jënd kenn du jënd su ngone mu daal dem yobu ko ci dex gi mu ne nanal yennu nga wër ba sonu yaangi jaro nanal xërem yi tek xam nga non la ko doon def bay ji dégg wax ji nak bay ji am commence am ak mom problème moy ibrahima bi mu teunde goudi mu gis bidewi raa kawkab qala haza rabbi sama borom ngi ni xola fu mu joge ak fi mu yegg kon mom dépassé na doom adamay départ bayina ni ñu ci souf jëm na kaw asaman falamma afala ba mu suxé lan moy sux ay ghaba bidew bi absenté niri mur ko qala la uhibbul afi man buguma koy sux buguma yalla bo xamné day feñ di neubut genn ba nit ñi gis la nga dugat man buguma yalla bu mel non la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bu jek jek rek bi bidew bi duggé mo gis wër wi ne sarax ne fang bazikh ne jakarlo ak nit ñi ni muy def 15 bu amé 15 jours ne feng ci biti qala haza rabbina hey sama borom ak ni nak ki mo yalla ndek xola fim déparé ci lu ndaw dem ci lu ngand ci souf la déparé yek ci kaw bam démé ci kaw mu bayyi lu ndaw dem ci lu mak falamma afala lol tamit dadi souf rek muné qala la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmid dhalin ma ngi déplacer di toxu rek jogé na fi dem fi jogé fi dem fi giñna ci sama borom buma yalla jubalul dina bok ci ñi reer ñi sama borom bi may wër suma jubalul dana bok ci ñi nga xamné dañu reer qala la illam yahdini rabbi tay suma borom jubalul la akunanna dana nek min alqawmi dhalin ci nit ñi reer ñi falamma ra'a as-samsa bazighatan xol len fi ñaari mbir ya lena falamma ra'a al-qamara mune lan na nga nopi ya bazighan fi mune falamma ra'a as-samsa bazighatan ñaari bokkuñ fe khan fi ghatan luko waral luko waral mbok yi ani jang arab ni jang arab yow arab nga jang ah bismillah ñewal ban gis nga ci islam ci tubab jant ak wer ban moy goor ak jigam moy jigen lan ngay di wax la lin wala la lin samsi lu ngeen di wax le soleil wer wi ngeen ne fo kon jigen la ci islam wer wi moy goor jant bi moy jigen ci islam jant jigen la mora yalla mu ne falamma ra'a shamsa bazighatan gis nga taw tanis fele mu ne falamma ra'a al-qamara bazighan jant ci islam jigen la wer wi moy gor ci sourate yasin da ngay de yalla mu ne wasamsu tajri da mu ne yajri la boy kon gor mi mu ne tajri fil mudari wi ñu ni ko taw jigen wal qamara qaddarnahu gis nga kon ci islam wer lan la goor la jant moy jigen sunu borom ne falamma ra'a sams ibrahima bamu gisse jant bi mune fang nak leral adina bi ala za rabbi mune ma ngi don wor ponkal mi nak ngand ma ngi ni nak ki moy ngand mi haza rabbi ki moy sama borom ñu ne ko lutax mune haza akbar ki moy ku makki taw war na wax deug gis na video ak wer lu upp wer mune ki du yalla wer wi moy yalla wer wi suukh mune suma yalla jubalul ma alko mu yew gis jant bi ne fang mune andeke man dama defon sank erreur motax ma japp bidew be ak wer wi ki mo len gëna ngandé ki moy yalla moy sama borom falamma afalat gis nga batay rek mu ngi fedali ne mu annas la bamu suxé ala ya qawmi mune ye nit ñi ñune ha mune ni bari mi ma tusrikun bayina li ngeen di bokale gis na yalla nak leer na tay ki indi bi deew bi jele ko fi feñal weer wi jele ko fi indi jant bi neub ko ko ko yalla lolay deug ha ya qawmi ye nit ñi inni man bari'un ku dañ la mimma tusrikuna ci li ngeen di bokale man kat bis ni ki tay ma ngi def sama declaration di wone fuma bok inni man wajjahtu jublalna aqbaltu jubluna bi qalbi ci sama xol bi inni wajjahtu wajhiya jubalna sama xar kanam bi ak sama xol bi lillazi ci ki nga xamne fatara mo fent as-samawati asmani wal ard ak sus jamna ci yalla de bayina bokale ni ngeen di bokale jubalna sama xar kanam sama jëm ak sama xol joxna ko yalla tabaaraku wa ta'ala lillazi ci ngeel ki nga xamne fatara mo fent lan moy al fitra fatara moy lan alhamdulillahi allazi fatara fatiris ki nga bat bangok moy mo fent lan moy fent limu def amul fum ko jele lol moy fatara yalla limu def amul fum ko jele do ma dama dafa tabax bu mi tabax amna fum ko jele wala fum ko jele ci soufsi soufu yalla bi la jël ciment bi fum ko jele weñ bi fum ko jele do ma dama fentul yalla nak mo fent bu mi bindu souf fum ko jele bu mi defa asman fum ko jele ah moy fatir moy créateur bu mag bi do mo adam nak day ñew fek li yalla def mu ciopata ci defar do mo adam day fek lu yalla def ana miniser fi ñan ñoy miniser ci bir jakk ci ana miniser sen banti ngeen defar lali fu ngeen ko jele garab yi ñako saxal ana maçon yi tabax yi ngeen defar da ngeen ñew rek tabax fu ngeen jele souf sek ciment bi ana soudeur métallique ah voilà ñu ñep dañuy fekk li yalla défar ñu ciopati ci défar ana oudé ñi défar dal yi fuñu jëlé der ah kon kay défaruñ dara ben way dafa défar ben ki bu graw jaay wo ay borom xam ka la ngeen xol li ma défar kenn yow mu ne mo li li nga défar li mo li li bésud dé mu ne yow ya mu ñëmé yalla li man kenn mako fi mu sa def nga ni di bésud mu ne fo jëlé wéñ bi mune ah yeene yalla mune ba bare kon kay weñ bi def yow defaro dara li amon na fi bu yak yow yak xamul won amul li amon na koku da ne salaw da di nopi mu ngok dafa am kenn kuy wax mal fa'idatu lil insan mune do ma dama lan moy njeri ñum ci suuf si muy dund mune leene do ma dama gis lu bes mune li da bes mune besu de amon na fi fekke woko amna ñuko créé won dem sen yon bayiko fi de tayji pyramide egypte pyramide yi ngeen di gis egypte fi lañ ko fek wala fek ñuko fi ñaata la am ko am ah te scientifique yeb neenañ liñ ko defare mo gëna defar ciment brique ñop suñu brique yi même niveau yi tiers bi han xol nañ ko ñu ne dara gënu ko tiéré ci aduna fi la problème ñu ko doon def kon ñan ñoko doon def ponkal yo xamne dañoo ngand birig yoy ni ñu toll ben birig nga xamne saway toll na 100 kg fi lañ koy tek ñew tek kon ñan ñoko doon defal tay ji ñu wap ne ñun xolal galu nuh biko nuh di defar étage la ko defaral pitié nit ñek rabu ali nek ci bir ñet xet yi bokku nit ñek rab yi ak ngannaaw yi nek ci ana architecte bobu nuh lan la ban école la génné ah waw bu nit ñi yaakaaré né légui lañ mus nit ñi dañoo dof nit ñi bu yaakaaré légui lañ mus yalla waxna qawmu ad kanu yanhituna min aljibali buyutan ba pare aminin dañuy fekk montagne bu nekk ak ñu xol ko wër ko ñett yoon taxaw da né gaay samp leen kër yi ñu ñew jël seeni xéej yatt ko def ko ay keur def ci ay buntu nek def ci tout def ci ay lal di teud di nelaw di yew montagne bi nek deuk ñom daawu ñu dem di tabax ciment jël fi brique di tabax non non day ñew fekk montage bi ñu yatt ko def ko okay wala do la ñala wax minal jibal la yalla wax buyutan ba pare aminin mu am sécurité ngelaw mënu ko fa jëlé kenn mënu ko fa bouger law bo démé bu lek fekk fa montage ne keng tok légi nak do ma damay défé né dañu avancer fek lepp lu doom adamay defar dafa bessat non la nit ñi dem nit ñi dañuy bessalat ordinateur bi ñëk defar yenn ko ci aduna bi ñuko doon defar fan lañ nekk ci biir lañ nekk diko defar ci biir ordinateur bi lañ ko nekk diko defar tay ji ordinateur da naka xewi na ndax da ngay gis ñu yor ci suñu loxoy mo gëna gaaw mo gëna yomb mo gëna lepp loy am ci sa ordinateur mën nga ko am ci sa portable té nga négo ni la sa loxol légui dess na touti ci ci kaw bu ñëk ba gis ngeen téléphone yi ñu doon def ah téléphone yi gis ngeen yoy ñu ñi fixi télécentre gisati ngeen télécentre wala gis ngeen ni muy xewé nonu chaque jour non la aduna mel yow da nga yone li amu fi won fekk amna ya ko fekke wul won rek amna ñu ko fi defoon ba dem yow nga ñew bessalat di ñew di indi ñew ñew indi ñew di indi ñew di indi motax mu ne ci kaw suuf si amul lu bess lu fi am law lo xamul won rek ya mu ngor su ko defee ibrahima ngi nonu sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu netali mbiram ba mu gisee li lepp fu mu mujjé moy li mu xol yeb daf ko indi orientation ban orientation moy yalla moy yalla niki yi may gis ni du tous du yalla xol na bidew bi limu jëk gis moy xërem yi ñi yett mu ne li mom du yalla mu gis bidew mu ne du yalla mu gis wër mu ne du yalla mu gis jant mu ne du yalla kon lan moy yalla mu ne li indi yi moy yalla lool la xel di jëriñ lan motax ñun tay ñu am problème moy suñu xel yi lañ bloqué ah lélé mané sénégalais dañoo sacc dañ leena tafu seen xel yi tafu ñoo tafu seen xel yi mi amna yo xamni tay ku koy xol fi ci dëkk bi da nga xamni dëgg dëgg ñi dañoo sacc seen xel diina bo xamni sa way wote wo yo xamni bës bu nekk ñu dégg ñu bës ñi wote bës bu nekk ñu dégg ay tiaxaan bës bu nekk ñu dégg ay fo diina yo xamni fo kessé kessé kessé kessé kessé amul julli amul wor amul jang alcorane amul zikr amul dara ndialo nan sangara def lu bon rek ñu ne diine la lolu ko am xel du ci dugg suñu borom neena ibrahima bu mu gisee yi yep bayina ko jëm ci ki nga xamne mo sak asaman ak suuf ba pare mu ne hanifan mailan anid dalal ila alhuda ma ngi jeng ci lepp lu bon jup ci islam ba pare mu ne wama ana det man minal mushrikin may bok ci way bokale bokuma ci de duma musa bok ci way bokale kat kon ibrahima ngi nonu sunu borom subhanahu wa ta'ala don ñu indi len ci ay jaar jaaram ñu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé ay laaj su fekkee am na ay leeral inshallah yuñ ci wara dolli waat sobe sunu borom.